اوس چې لای حد صيغه د مجهولي حالي هو زمينه احد په معنا هي کمی سره بيدا معنا ده حال کوند واجب طلاق لا يحد ده محدود په حد هي کمی نه ده حد هي کمی حکما استعمالې په نهایت ثلاثه و چی لکه نقطه نهایت خطه خط عرض ده چې خالی تولی او خط نهایت سطح ده سطحه عرض ده چې طول عرض دواړه سطح نهایت جسم تعلیمی ده جسم تعلیمی د طول عرض عمق ته وای د درې امتداد ته وای چې د جسم طبي تعریزي لکه استاد د جوهر طول پته لګي لکه دا کتاب جوهر ده د دې طول پته تا ته لګي چې دا طول ده دا صرف علم په دې طول دا عرض ده یو خو د ګوتې وړې دا جوهر ده خو دا اوږدوالی چې تا ته معلومېږي چې داسې پلانوالی معلومېږي دا عرض ده سطحه ده او داسې هم پلان ده دا درې پلانوالي دا پلان او دا پلان دا درې واړه پلانوالي عرض ده د درې پلانوالو ته عرض وایي خو دې ته جسم وایي ځکه جسم منه درې جهاتو ته چې پلانې فوق تخته پلانې او یمین شمال ته پلانې او مخې ته وریسته پلانې نو دا اوس دو په نسبت باندې درې امتداداتو ته جسم وایي او تعلیمي ځکه ورته وایي چې دا یتعلم به الجوهر ځکه دې سره دا جوهر معلومېږي دا غټ کتاب چې ده دا ورسره معلومېږي دې طول ورسره معلومېږي عرض یې معلومېږي عمق یې معلومېږي نو نقطه نهایت ته خط ده خط عرض ده خالي طول ته وایي او خط نهایت ته سطح ده سطح طول عرض دواړو ته وایي او جسم تعلیمي دا نهایت ته جسم تعلیمي ده او جسم تعلیمي طول عرض عمق درې واړو ته وایي یعنی دا طول عرض عمق چې دا اعراض واخلي چې د جوهر اوږدوالی معلوم شي ورسره پلانوالی او غټوالی ورسره معلوم شي کچ ورسره معلوم شي کچ د غټوالي کچ او جسم تعلیمي کې قانون دا ده چې دا خو تقسیم قبلی بې ذات او فنا قبلی او دا جسم تعلیمي چې دا بیا متکمم غواړي یعنی معروض غواړي ځکه دا طول عرض عمق او اعراض دي چې خالي یو طول دا عرض دا عمق دا یعنی کچ قدر دا خالي کچانه چې ده دغه ده د طول عرض عمق کې چې طولنې کچ کې عرضنې کچ کې عمقنې کچ کې نو خالي کچانه خو عرض ده کنه نو عرض خامخا معروض غواړي محل غواړي هغه محل جسم ده چې جوهر ده چې هاته متکمم وایي متکمم په معنا د معروض الکم سره ځکه عرض خامخا محل غواړي و داسې تفصیل چې واجب تعالی سبحانه لا یحد دا محدود نه ده په حدې کمی دا یې معنا ده حدې کمی چې نهایات ثلاثه ته وایي چې نقطه طرف ته خط ته خط طرف ته سطح ده سطح طرف ته جسم تعلیمي ده او جسم تعلیمي به عارض ده جوهر ته چې عام معروض الکم ده چې هاته به جوهر وایي دا نفی صحیح ده قابل مدح ده قابل مدح ځکه ده چې دا الله سبحانه و ذات سره تخصیص لري نور خو کائنات دي څومره کائنات دي اجسام دي جواهر دي هغو پر خامخا نکتې خطونه سطح راځي په اخر کې لیکن واجب تعالی سبحانه و داسې ذات ته چې دا نه ده محدود په دې کمی د پر خط یا سطحه یا جسم تعلیمي دا په طرف کې نسته تعلی والی باطل شا دا خو مدحه خو یې ځکه ده او نفی صحیح ده نفی ولی صحیح ده یعنی دا ټیک نفی ده چې واجب تعالی محدود په هدیه کمی نه ده داسې نه ده جایز چې واجب تعالی پر هدیه کمی نقطه راشي ځکه بیا خو به واجب تعالی خطی خط پر نقطه راځي عرض به وي اکه واجب تعالی نهایت خط راشي بیا به دی سطح یې عرض اکه انتها کې سطح راشي بیا خو به دی جسم تعلیمي وي چې طول عرض عمق درې کچو نه عبارت ده دا درې کچانې چې ده دا عرض دا به وي شا. او دا درې کچانې خو لاندې جوهر غواړي ځکه دا عرض ده محل غواړي هغه محل جسم طبي جوهر ده چې اته متکمم وایي په معنا د معروض الکم سره لکه دا کتاب دا سکیل کتاب چې ده نو که واجب تعالی محدود په هدې کمی سي اده پر نهایات راشي بیا به لازم سي کون د واجب تعالی کم متکمم و تالی باطل دلیل د ملازمې خو ظاهر ده چې د پر حد یې کمی راله نقطه طرف کې راله نقطه خدای خط سو خط کم ده عرض ده چې تقسیم کولای په طول کې اکده پر نهایت خط سی به بده سطح سی طول عرض و دوارو نبه عبارتی به بده طولن هم تقسیم کولای عرضان بی کبلی یعنی پلان بی پلان شایخو تقسیم کبلی اکده پر نهایت سطح رای سی په انتها که سطحی به خدای جسم تعلیمی ده چې طول عرض و مک دادری کچانی دی دادری کچا دا هم عرض ده او کم ده کم منه قابل دی قسمت بی ذات نو دا طول عرض و مک دا هو قسمت بی ذات کبلی نو دا کم سی او سره متکمم سی ځکه کم بلا متکمم نه راځي کم خو عرض ده کنه عرض خو محل خامخا غواړي لکه دا سواد بیا دا عرض دی نو خامخا محل غواړي داسې طول عرض دا هم عرض ده عرض خامخا محل غواړي چې د وجود حاصل سي نو متکمم سي معروض دی کم هغه جسم طبیعي ده متکمم نو دی معروض الکمم سي لکه واجب طلا محدود په دې کمی بیا به لازم سي کون دی واجب طلا کم متکمم وتالي باطل ملازمه ظاهره ده ځکه نهایات ثلاثه هدي کمی چې چا پرای خو کمی ځکه یا نقطه نهایت خدای خط یا کم ده یا خط په نهایت کې بیا خدای سطح سره کم ده یا سطح په نهایت کې بیا د جسم تعلیمي صدا کم ده ا جسم تعلیمي خامخا محل جوهر غواړي نو متکمم هم چې ده معروض ده کم سره وتالي باطلون تالي باطل چې ده کم متکممي ولی باطل ده ځکه که واجب تعالی سبحانه کم متکمم سی بیا به لازم سی امکان دی واجب تعالی وتالی باطلون بطلانو تالی خو ظاهر ده ځکه واجب تعالی خو واجب بی ذات خو ممکن نه ده دا خو قلب لقایق ده واجب تعالی خو وجود ضروري ده داسې نه چې ممکن ده او وجود نه ده ضروري دلیل د ملازمه ځکه کم متکمم خو تقسیم کبلی خطونه سطحې دا تقسیم کبلی بی ذات اچھا ته چاریزی لکه دا کتاب دا جوهر ها تقسیم کبلی چې ټول تقسیمه په دا کتاب پانه ور سره تقسیمې دي چارس تقسیمه خو پانه تقسیمې دي دا جوهر ور سره تقسیمې دي نو جوهر هم تقسیم کبلی ثانیان بلا رز اولن کم کبلی نو دا قابل دی قسمت سر چې دا کم متکمم سر اچوک چې قابل دی قسمتی اخو تقسیم سره ادم پیدا کیږي په شخص اول چې تقسیم راشي خو شخص اول فانی سي لکه دا کتاب یو شخص چې تقسیم یو کې په دوه شخصه سره دوه وجود ته تقسیم سي نو شخص اول فانی سي نو څوک چې تقسیم قبل ادم قبل څوک چې ادم قبل ا ممکن او محتاج نو لازم سي امکان دی واجب تعالی وتالي باطل دیر وجنا واجب تعالی سبحانه چې کم متکممي دا خبره محال او باطل ده دا اصله بل دلیل مروي واجب تعالی کم متکمم نه ده ولی که واجب تعالی کم متکممي بیا به لازم سي کون دي واجب تعالی ذات حیولانی و تالی باطل فالمقدم مثلو بطلان و تالی اخوری اس طرح جی دلیل دی ملازمه چه واجب تعالی کم متکممي یعنی ده خط سطحی چه تقسیم قبلی یا ده کم عارضی جسم جوهری ده ده متکممي نو ها تقسیم قبلی کم تقسیم قبلی متکمم تقسیم قبلی نو چه ده کم متکمم سو اس فده حیولا وال ذات خامخا گرزی څرنګه به ګرځي بنا په دې تفصیل چې کم دا خو اتصال ده لکه دا خط یو اتصال ده ګوره دا یو پلانواله ده سطح یو اتصال ده دا یو پلانواله ده ښه نو قاعده دا ده چې کم متکمم دې کې خو اتصال ده تقسیم پکې راځي ا تقسیم سره دوه شخصه پیدا شي لکه خط دوه ځای کې یا سطح دوه ځای کې یا دا جسم دوه قسمه باندې ټوټه کې دوه شخصه پیدا اصل اوس دا قاعده ده چې متصل چې تقسیم قبلی شخصین ته هغه شخصین چې پیدا سه په تقسیم سره هغه ته انفصال وای نو دا اتصال چې ده دا کم یا دا جسم طبیعي دا جوهر دا قابل دی انقسام او دی تقسیم سه او دی انفصال قابل سه مخکې دا متصل و یو شخص و یو خط یو سطحه دا اتصال قابل دی قسمت سے تقسیم پکیراله تقسیم او انفصال پکیراله ورسته دو شخصه پیدا اسله چې دا کتاب دو یې سیسه یا دا خط دو ځای سه یا دا سطح دو یې سیسه دو شخصه پیدا اسله نو متصل چې کم ده یا متکمم دا تقسیم لوجنا قابل دی انفصال سے تقسیم لوجنا د دو شخص قبول کړ چې دو ټوټې دي دا کتاب دوی سي دا قاعده ده چې او شاید بل قابل دی ا مقبول وجودی وی یعنی یو وجودی شای سلب محض نه یا ادمی شای خو صلاحیت تی وجودی پکې بیدا داسې نه کیږي چې قابل نه یا دو پیدا سي ځکه لازمی دی احداث ته شای لا شای نه او طالبات دي دا اتصال دا متصل چې کم ده دا خو یو شخص ده تا چې تقسیم پکې وکړو دوه شخصه پیدا شله انفصال پکې رااله نو دا اتصال قابل څه دا انفصال مقبول سي او دا قاعده ده چې دا مقبول چې دا بل شای قابلی دا چې وجودی شای یا ادمی شای خوشان نه وجودی به دا سي نسی کده چې دا لا شای نر پیدای مخکې بخامخه دی پر یو حاملی هغه اخیستون کوي بای چې دا دو شایان بای جان سره نیولی یو وجودی شای بای دا سي نسی کده چ اول صورت مکمل ختم سی او رست دو شان پیدا سی یا یو وجود پیدا سی چې مخ کې حامل نه مخ کې دې پر او چتون کای نه دا خو بیا شایل شانه پیدا سی اوس تقسیم سره انفصال راله انفصال سره دو شخص پیدا سی دا دو شخص خو وجودی دي کنه ځکه انفصال عبارت ته حدوث ته هویتان نه یعنی پیدا کېدل د دوه وجودو هویتان منه وجود دوه وجود خو پیدا سره تقسیم سره نو انفصال عبارت ته حدوث ته هویتان نه یعنی دوه شو وجوداتو پیدا کېدل نو دوه وجود پیدا سره په تقسیم سره نو دا دوه وجود خو وجودی شاندې نو دا څه نشي کېده چې دا دوه انفصال دوه وجودی شان پیدا شي امخ کې حامل نه یور پاره چې دا دوه وجود جان سره نیولی ځکه چې حامل نه چې دا دوه وجود جان سره خستی به خدا شای لا شای نه پیدا سي دا دوه وجود لا شای محض نه پیدا سي مخ کې چې شای نه ست دوه وجود رااله احداث شای لا شای نه دا قانون دی حکما او خلاف ده شای لا شای نه پیدا کیږي دا خو عام دی دنیا قانون ده چې واده دی نه کړی خو دا خو زوی نه پیدا کیږي اولاد دی نه کیږي نو دا اولاد خو لا شای نه ده پیدا کنه چې غنم وکړي او وروسته فصل ریبي دا فصل خو لا شای نه ده پیدا خو مخکې دی غنم کلی دی یغې نه پیدا دی یو اکل اکل داسې وي چې دا مقبول ادمی معنی خو دې کې صلاحیت الوجودی لکه دلته انفصال راله نو انفصال خو یا دو وجود ته وایي انفصال یا دو وجود ته وایي یا انفصال عبارت ته دم دی اتصال نه چې هغه متصل هغه اول شخص ته وفانی سوی ده خو چې شان نه اتصالی نو انفصال یا دو وجودو ته وایي دو شخصو ته وایي یا عبارت ته دم دی اتصال نه چونکې انفصال معنا چې نه متصل خو چې شان نه اتصالی یغه ته موږ انفصال وایي چې شان نه اتصال نه یا ته انفصال نه وایو انفصال یو دوه شیانو ته وایي چې اتصال نر پیدای چې شان نه اتصال وو چې شان نه نه اتصال اولن دوه شیان چې اته انفصال نه وایي نو معلومه سي چې انفصال یا دوه وجود وو چې هویتان وو یا ادم دی اتصال خو چې شان نه اتصال وو مخکې د متصل وو دغه دوه شیانو ته انفصال وایي نو دا انفصال خو وجودی شایسته چې دا وجودی شایسته یا دوه شخص دی یا دم دی اتصال ده خو شان نه اتصال ده یعنی مخ چې دا متصل وو نو وجوداتو پاره بخامخا یو حامل پکاري چې آب دو سره جمعی که حامل نه وي به بلازم سیدا خبره چې شایب الله شای نه پیدا سي نو چې انفصال نه مخ کې اتصال یو شای نه چې دا انفصال جان سره اخیستای بیا خدای انفصال یو شایسته چې لا شای نه پیدا سي اشای لا شای نه پیدا کېدل دا عقلن محل د پرای دی حکماو یا زه مخ چې دی انفصال پر قابل پکار ده چې دا انفصال سره جمعی آ قابل چوک ته وسه دا متصل اول چې دا کم وو یا دا متکمم وو دا خو نه دا قابل ځکه دا خو انفصال سره نشي جمع کېدای. ولې انفصال چې دوه شخص سره غلی دي ا دا مخچنه کم هغه اتصال یو شخص ته نو یو خو دوه سره نه جمع کېږي. یا انفصال عدم دی اتصال دا او دا خو اتصال دا اول کم اول متکمم نو دا انفصال پر حامل نشي کېدای ځکه کده انفصال پر حامل سي بیا به لازم سي جمع بین الاتصال ول انفصال و طالباتن ځکه چې اتصال یو ده او انفصال دو دي. انفصال کې عدم دی اتصال دا او دا کم اول خو اتصال ده نو جمع بین الاتصال ول انفصال راځي دا محاله ده. نو معلومه سي چې دا ولنا متصل چې کم یا متکمم چې دا تا تقسیم پکې وکا دوه شخصه پیدا اسله دا کم چې ده دا قابل نه ده ځکه دا خو جمع انفصال سره نه ده. نو چې جمع انفصال سره نه ده نو انفصال شاید لا شاید نه پیدا سه. دا خو معلومه سه چې دلته داسې یو شاید چې آ جمع د انفصال سره چې شاید لا شاید نه پیدا نه سي چې آ ته موږ حیولا وایو. حیولا چې څه وایي؟ یو جوهر مستعد ته وایي. داسې جوهر ته وایي چې د کې صلاحیتونه وي د اتصال پکې د انفصال پکې د یوې پکې د ډېروې پکې د سوادی پکې د بیازی پکې. لہذا دلته دا کم چې تا تقسیمولای دلته یو خدای اتصال ده دا یو صورت یو جوهر ده دلته هغه جوهر چې د کې استعداد دی اتصال وو اتصال منه یو صورت یې اخسته وو بیا اتصال په تقسیم فانی زه نفس جوهر مستعد پاته ده. لکه دا کتاب کا شل جای کې خدا جوهر خو سره پاته ده کنه. البته هغه یو صورت اول وا ورکته دوه صورت راغلی دي دوه دی بیا تقسیم کړه چلور رااله چلور دی بیا تقسیم کړه تراله. نو هغه صورتونه چې دي یو والی دوه والی اتصال انفصال اب بدلیږي پر بدلیږي. خدا نفس جوهر دی کتاب دا پانی دا درنه دا جوهر پاته ده. دا جوهر په هر حالت کې جوهر ده چې نام جوهر مستعد ده ان دا سه جوهر ده چې صلاحیت لري دي چې د اتصال لري. نو د یو صورت اغوسته ده ګوره دا چې تقسیم کې بیا هغه جوهر پاته ده پکې درون البته اتصال لاړه یو صورت دوه انفصال رااله بیا چې بیا تقسیم پکې وکې چلور بره شي دوه به ختم سي چلورو کې تقسیم کې اته به سي هغه چلور ختم سي. نو معلومه سوه چې دا نفس جوهر د دې کتاب چې دا پانی دی دا جوهر مستعد پاته ده صفات بدلیږي په چې څه صفات دی یو والی دی دوه والی دی اتصال دی انفصال دی وحدت دی کثرت په خپل دا یو نه ده. دا جوهر مستعد چې دا یو نه ده په خپل ولې کيو یې به په ډیرو وخت کې دی نه دا جوهر مستعد خو ډیرو وخت کې ده. دا جوهر مستعد ډیرو ډیر نه ده دی باندې کثیر اطلاق نه کیږي ځکه کدا ډیر دا جوهر مستعد بیا خو په کار ده چې دا متصل اول چې اول متصل وو دی وخت کې جوهر مستعد نه اعلان کې هغه وخت کې ده. معلومه سي چې جوهر مستعد نفس یو جوهر ده چې صلاحیت یو والی ډیر والی اتصال انفصال مختلف صفات صلاحیتونه پکې وي ادا په خپل نه یو یا نه ډیر ان متصل نه منفصل بلکې اتصال انفصال وحدت کثرت دال جانب دی صورت ناراضی صورت کله یو کله ډیری جوهر مستعد په خپل صفت بهر حال وی چاته جوهر مستعد قدر وای یو نه د ولې بیا به ډیرو وخت کې دی نه ډیر نه د ولې بیا خو به یو وخت کې نه متصل نه د ولې بیا خو منفصل وخت کې جوهر مستعد نه منفصل نه د ولې بیا خو متصل وخت کې نه. ادا مشاهده ته وینه کدا یو پانه د یوسف بیا هم جوهر ستا کدا لز دې تقسیم کې بیا نفس جوهر پاتې خو صورت بدل سی. معلومه سوا چې دلته قابل دی انفصال ادي اتصال ادا جوهر مستعد ده. دا په حالتاینو کې ستا که یو صورتي التاست جوهر مستعد خو یو اتصال راغله ده دلته یو اتصال پر حامل ده بیا چې تقسیم کې بیا جوهر مستعد ده خو اتصال لاړه دای دی انفصال حامل سه هغه دوه شخصه جان سره واخسته چې دوه صورت دي چې نام انفصال ده. معلومه سه چې قابل دی انفصال دلتا جوهر مستعد ده چې نامې حیولا ده هغه انفصال سره ستا اتصال سره وه نو شای لا شای نه څه پیدا بلکې شای چې انفصال وو شای نه پیدا سه چې جوهر مستعد ده او یو نه ده ډېر نه ده که یو کی بیا به ډېر سره نه جمع کېږي که ډېری بیا به یو سره نه جمع کېږي وهو الحیولا دې ته حیولا وایي نو معلومه شوه چې که واجب تلا کم متکمم سي بیا به لازم سي کون دی واجب تلا ذات حیولا نه و تالی باطلون دلیل ملازمې ځکه چې اوس کم خو تقسیم کبلی کم خو یو اتصال ده متکمم یو اتصال ده ادا تقسیم سره انفصال پیدا سي دوه صورت رالی اوس د انفصال پره دا انفصال خو وجودي شی ده ځکه دوه وجودو ته وایي حدوث الهویتین دوه وجوده پیدا سوي دي یا عدمی معنا ده خو شان نه وجود ده انفصال معنا عدم الاتصال خو چې شان نه اتصالي ځکه که شان نه اتصال نه وي بیا ول ده متصل ولې و نو دا وجودي معنا سره ځکه شان نه اتصال راله او قاعده دا ده چې وجودات لا شای نه پیدا کیږي مخکې به حامل غواړي چې شای لا شای نه شي پیدا نو مخکې حامل د اتصال نه ده ځکه هغه په تقسیم سره خراب سه هغه لال معدوم سه اکه ته خامخا هغه اتصال چې کم ده او متکمم چې یو صورت و که ته هغه قابل د اتصال وای نو قابل خو جمع مقبول سره دې دپاره چې هغه شای لا شای نه شي پیدا اتصال خو اتصال سره نه جمع کیږي ځکه لازمي دي جمع بین اتصال انفصال بې اتصال یو صورت ته انفصال کې دوه دي نو دا به سره جمع سي نو معلومه سه چې قابل د انفصال دلته اتصال نه ده دا حیولا ده چې نامې جوهر مستعد ده نو چې اوس واجب تلا کم متکمم سه تقسیم یې قبول کړ خو واجب تلا ذات حیولانی وګرځېده مجبور یې نه سه ځکه کم متکمم تقسیم قبلی نو تقسیم سره دوه شخصه پیدا کېږي دوه شخصو پاره قابل پکار ده قابل خو اتصال کېدای نه سي ځکه ور سره جمع کېږي نه اقابل هم مقبول سره جمعي چې شای لا شای نه نسی پیدا نو لا محاله ته داسې یو شای بغواړي چې ور سره جمعي هغه تحیولا وایي چې نفس جوهر مستعد ده چې دی په حالتیلو د اتصال انفصال کې یکساں پاتی چې نامې جوهر مستعد ده داسې جوهر چې استعداد ولي کله اتصال ځان سره اخلي کله انفصال ځان سره اخلي نو حیولانی څه کنه اتالي ولې باطل کون دی واجب تلا ذات حیولانی باطل ځکه ذات حیولانی ځکه باطل که واجب تلا ذات حیولانی سي بیا به لازم سي کون دی واجب تلا بالفعل من بعض الوجو بالقوه من بعض الوجو والتالي باطل ځکه واجب تلا بالفعل من جميع الوجو ده واجب تلا خدا سي ذات ته چې پاک ته واجب ده کن واجب خدا سي ذات ته وایي چې چاته انتظار نه یو کمال ته انتظار نه ټول صفات پکې بالفعل واجب تعالی خو جمیل وجود ټول صفاتو کې فعلیت کړه انتظار یې نشته ځکه انتظار نکسته او چې حیولای نو حیولا کې خدا قانون ده چې بعضی صفات بالفعل بعضی بالقوه ځکه دا جوهر مستعد ده کنه یو صفات په پکې بالفعل ای بل شی استعداد یې پکې اپ کې بالقوه لکه حیولا متصل وخت کې وی دا حیولا نو اوس خدای بالفعل ده دا یو اتصال بالفعل پکې حاصل ده خو انفصال لا نه درغله نو هغه انفصال پکې بالقوه ده کته دوو ته تقسیم کې نو انفصال خو دوو کې بالفعل راله خو اتصال اوس پکې بالقوه ده اتصال احتمال ده پکې یا مثلا دا دوو څلور ته تقسیم یا هغه څلور ته تقسیم آ پکې بالقوه ده نو بعضې خو بالفعل پکې راله لکه دوو ته دې تقسیم کړ بعضې پکې بالقوه دي چې څلور حصې دي یا تری حصې لہذا حیولا کې دا قاعده ده چې بعضو وجوهونه بالفعلي بازونه بالکووی او واجب تعالی داسې ذات ته چې ټول صفاتو کې بالفعل ده نو کوم دی واجب تعالی ذات حیولانی ځکه محل ده چې دا خو جمع بین المتضاد ده چې هم واجب تعالی چې ټول صفاتو کې بالفعل هم ذات حیولانی چې بازو کې بالفعل بازو کې بالکووی بل دا چې کوم دی واجب تعالی ذات حیولانی باطل و الا لازم بسی حصول د نور ظلمت نه وتالی باطل فالمقدم اسلوب بوتان تعالی خو ظاهر ده چ نور ظلمت نه حاصل سی ځکه دا خو یو نقیز بل نه حصول ده نقیز کی خو صلاحیت بل نقیز نه نو نور چې ظلمت نه حاصل سی دا او بدیل بوتلان ده ا دلیل ملازمه نور به ظلمت نه ولی حاصل دیږي ځکه حیولا ده کنه ذات حیولانی ده نو ذات حیولانی کې ظلمات پراته دي ځکه حیولا چاته وي وستیولا جوهر مستعد داسې جوړ د چي استعدادات پکې استعداد معنی صلاحيت تشوي او ويل الله راغله بل فعل نه نو چې صلاحيت تشيا فعلیت تشانير وتلای خدا ته ظلمت وای کړه لکه تاسو مشکې صلاحيت علم ستا علم لانه راغله بل فعل نو ظلمت ته پسینه کې لکه پوینو په چې پښې پوینه هو ظلماتي نو هيولا خو چې جوهر مستعد ده استعداد صلاحيت ته وای چې فعلیت نه راغله صلاحيت خو ظلمت ده نو واجب تعالی ذات هيولاني سره ظلمت څه هدا واجب الوجود نو نور څه نو لازم څه حصول د نور ظلمت نه وتالي باطل لازم څه حصول د وجوب امکان نه ځکه هيولا خو ممکنه کې کڅ چې نقایص وال څه صلاحيتونه وال د فعلیت نسته پکې نه دا خو نقصان ده واجب تعالی ا کمال کامل به ذات ده نو لازم څه حصول دی وجوب د امکان نه حصول د نور ظلمت نه طالبات لرون دی وجنا واجب تعالی چې کم متکممی دا خبره مهاله ده نو واجب تعالی محدود په هدي کمی سره نه ده.